Panie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz kiełbasę krakowską suchą z szynki Olepnik lub ser topiony Gouda Hochland za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek i 33 dzień sierpnia. Jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. No i niestety musimy rozpocząć go od sprostowania. Niestety, 2 września. O konieczności rozbudowy armii oraz pomocy Zachodu dla Ukrainy mówili wczoraj premier i prezydent. Entuzjazmu, ciekawości świata i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy życzy uczniom szefowa resortu edukacji. To nie tylko początek nauki, ale też meteorologiczne jesieni. Do zapewnienia bezpieczeństwa krajowi potrzebny jest patriotyzm i nowoczesna armia, mówił podczas uroczystości na Westerplatte z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej premier Donald Tusk. Szef rządu przypomniał, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna i potrzebna jest mobilizacja Zachodu. Dzisiaj najważniejszym świadectwem zrozumienia tej lekcji jest pełne poświęcenie dla obrony, gotowości organizowania całego świata Zachodu, Europy, NATO, do obrony przeciwko agresji, której jesteśmy świadkami dzisiaj na polach bitew Ukrainy. Polska wyciągnęła wnioski z II wojny światowej i tego samego oczekuje od swoich zachodnich aliantów, mówił z kolei w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. To także dzięki naszemu wsparciu, polskiemu wsparciu, nasi sąsiedzi byli w stanie zatrzymać rosyjską nawałę. Są w stanie bronić swoją ojczyznę. Trzeba im pomóc na tyle, by byli w stanie wypchnąć przeciwnika. Prezydent dodał, że Ukraina powinna wrócić do uznanych przez prawo międzynarodowe granic, a rosyjscy zbrodniarze powinni zostać ukarani. Dziś pierwszy dzwonek. Entuzjazmu, ciekawości, świata i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy życzy uczniom ministra edukacji. Nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych i na stronie ministerstwa Barbara Nowacka zapowiada także starania o poprawę jakości nauki w naszym kraju. Niech każdy dzień w szkole będzie pełen odkryć, radości z nauki, przebywania z koleżankami i kolegami. Pamiętajcie, że każdy wysiłek przybliża Was do realizacji Waszych marzeń. Naszym celem jest to, byście wszyscy, niezależnie od tego, kim jesteście, w szkole się czuli dobrze i bezpiecznie. Dlatego zmieniamy polską szkołę, by była to szkoła najlepsza na świecie. Wierzę, że ten rok przyniesie Wam wiele sukcesów i niezapomnianych chwil. Powodzenia! Nowa odchudzona podstawa programowa, obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci, likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość oraz e-legitymacje to niektóre z nowości w szkole od września. Według szacunków MEN od września w szkołach może uczyć się dodatkowe 60-80 tysięcy młodych Ukraińców. Dzieci ukraińskie wchodzą do polskiego systemu, będą się uczyły po polsku, polskiego programu nauczania, będą się uczyły wspólnie z polskimi dziećmi. Ci, którzy pierwszy raz idą do szkoły podstawowej i ci, którzy rozpoczną naukę w szkole średniej, otrzymają e-legitymację w formie plastikowej karty. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska mówi, że w stolicy takie legitymacje będą miały dodatkową funkcję. Między innymi będzie dawała szansę na wygrywanie biletów komunikacji publicznej. Wszystkie papierowe legitymacje pozostają nadal ważne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 3-miesięcznym areszcie dla matki 2,5-letniego chłopca, który w Bielsku Białej wypadł z balkonu z 5. piętra, zdecydował sąd. Dziecko przeżyło, jest w szpitalu w Katowicach. O zarzutach wobec 38-letniej kobiety mówi prokurator Jacek Boda. Zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie osoby, nad którą ciążył obowiązek opieki, a także zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Te czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Lekarze informują, że stan chłopca jest ciężki, ale stabilny. Rozpoczyna się meteorologiczna jesień, wprowadzona na potrzeby synoptyków i klimatologów. Wczesną jesień wyznacza kwitnienie wrzosu i dojrzewanie kasztanowca, a to zaczęło się już pod koniec sierpnia, mówi Czesław Greń z Nadleśnictwa Katowice. No w tym roku wszystko jest gdzieś 2-3 tygodnie do przodu. Bardzo wcześnie była wiosna. Wszystkie drzewa zaczęły kwitnąć zdecydowanie szybciej niż każdego roku. To jednak te owoce są też szybciej w tej chwili dojrzałe. Weźmy pod uwagę choćby jarzębinę, która w tej chwili już jest czerwona, a praktycznie jest dojrzała. Meteorologiczna jesień potrwa do końca listopada. Za 20 dni rozpocznie się jesień astronomiczna. Jesień to piękna, ale też dla wielu z nas wymagająca pora roku. Ważne jest zdrowe odżywianie i to najlepiej w dobrym towarzystwie. Tymczasem Amerykanie stają się kulinarnymi singlami. Najnowszy raport na ten temat opracowano na podstawie rezerwacji stolików. Ankietę na ten temat wykonała platforma internetowa OpenTable, która specjalizuje się w rezerwacjach do restauracji. Wynika z nich, że 60% respondentów jadło samotnie posiłki w lokalach gastronomicznych. Blisko 70% z tej liczby to pokolenie do 30 roku życia. Według właścicieli restauracji osoby w tym wieku napędzają ten trend, gdyż media społecznościowe ułatwiły ludziom znalezienie restauracji odpowiednich na posiłek w pojedynkę, a kwestie demograficzne wzmocniły ten trend. Autorzy raportu zwracają uwagę, że ludzie wolą jeść w pojedynkę, ponieważ jest to wygodne, bez gotowania i sprzątania domu. Inni aktywnie poszukują samotnych posiłków, aby spróbować nowych restauracji. Ponadto trendy w gastronomii są odzwierciedleniem większych wahań tego, co dzieje się wokół nas. W tej chwili rekordowe 30% Amerykanów żyje samotnie, a ludzie biorą ślubę później i rzadziej niż kiedykolwiek. Tylko 37% Amerykanów w wieku od 25 do 49 lat jest w związkach małżeńskich z dziećmi w porównaniu z 67% w 1970 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, tego jeszcze nie grali, chyba nie grali. W czterech wczorajszych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie padło 21 bramek, co jak łatwo policzyć daje średnią nieco ponad 5 goli na jedno spotkanie. W pierwszym z niedzielny Górnik w Zabrzu kompletnie niespodziewanie 2-3 przegrał z notującą bardzo słaby start rozgrywek Lechią Gdańsk. Potem Legia w Warszawie 5-2 ograła innego Beniaminka Motor Lublin. To był ważny mecz dla trenera legionistów. Portugalczyk Gonçalo Feio, zanim trafił na Łazienkowską, prowadził właśnie Motor. Myślę, że wykonanie planu taktycznego, jeżeli chodzi o rozbicie pressingu Motoru, było niemal idealne. To był dobry mecz Legii Warszawy, piłkarsko. Mamy umiejętności, pokazaliśmy i uważam, że 5-2 jest najmniejszy wymiar kary. Mówił Gonçalo Feio. 7 goli w Warszawie, 8 w Szczecinie. Pogoń ograła Śląsk-Wrocław 5-3, spychając ekipę Jacka Magiery do strefy spadkowej. I wreszcie Jagiellonia w Białymstoku pokonała Widzew Łódź 1-0, kończąc fatalną serię 6 kolejnych porażek w różnych rozgrywkach. To w kraju, a w Premier League hit na Old Trafford dla Liverpoolu. The Reds 3-0 wypunktowali na wyjeździe Manchester United. 2 gole Luisa Diaza po 2 asystach Mo Salaha. Ten drugi zdobył też bramkę, został wybrany graczem meczu i w pomeczowym wywiadzie dla Sky Sports wypalił, że to jego ostatni sezon w czerwonej koszulce. Eksperci najlepszej piłkarskiej ligi na świecie zareagowali zdziwieniem. Nie jeden z naszych słuchaczy zdziwi się, gdy usłyszy, że Krzysztof Piątek strzelił 3 gole w 17 minut. Tak się stało w domowym meczu Basza Szechiru z Antalyasporem w lidze tureckiej. Paszak Szechir dzięki sporemu wkładowi napastnika naszej kadry wygrał 5-2 i żeby podbić wyczyn Piątka, dodamy, że na boisku zameldował się dopiero po przerwie. W Formule 1 Grand Prix Włoch na najwyższym stopniu podium zaskakująco i ku uciesze 300 tysięcy kibiców na torze Monza zameldował się Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. To jak wiadomo zespół będący dumą Włoch. Drugie i trzecie miejsce dla kierowców McLarena, odpowiednio dla Australijczyka Oscara Piastriego i Brytyjczyka Lando Norrisa. A w wielkoszlemowym tenisowym US Open nie gra już broniąca tytułu w turnieju pań Coco Gauff. Przegrała w czwartej rundzie w 3 setach z inną Amerykanką Emma Navarro. W 4 ich rodak Francis Tiafoe pokonał na tym samym etapie turnieju po gromce Nowaka Djokovicia Rosjanina z australijskim paszportem Alexa Popperina. Synoptycy przewidują na dziś dużą liczbę młodych ludzi w białych koszulach na chodnikach, szczególnie w okolicy szkół. Pochmurne miny będzie można zauważyć szczególnie przy szkołach ponadpodstawowych. Przelotne opady łez mogą wystąpić u rodziców dzielnych szkolniaków rozpoczynających pierwszą klasę, ale wszędzie powinno być gorąco od emocji. Atmosfera będzie podgrzana do 22 stopni na wybrzeżu, około 25 na przeważającym obszarze kraju, 29 stopni miejscami na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko. No Frost. 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 po 7. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. A to jest dzień wyjątkowy ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego Try to Change My Mind. Dzień wyjątkowy dla uczniów, dla rodziców, ale dla dziadków także. To może głos dziadka. 2 dwójki i 7 trójek. Do pierwszej klasy biorę prawnuka. Od jutra będzie kursował szkolny autobus. Także będę miał ten obowiązek z głowy. Ale i tak czy inaczej będę go woził popołudniami na zajęcia, na różne kółka szkolne, bo na te zajęcia autobus nie jest przewidziany. No jeszcze czego, autobus by przyjechał, a dziadek by leniuchował. Absolutnie proszę wozić i cieszyć się czasem z wnukiem, prawnukiem. I w drodze, rzecz jasna, proszę słuchać Trójki. A w Trójce na początek drugiej godziny porannej audycji Aha, Take On Me. Stanisław Perzyna przy telefonie, Kuba Witkowski program przygotował, Maciej Załęcki audycję realizuje i ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego także w Państwa opowieściach o tym, co dziś 22 i 7 trójek. Moja wnuczka dzisiaj idzie do szkoły, do zerówki. Od 2 tygodni śpi ze swoim plecakiem, z całym swoim wyposażeniem. Jest tak po prostu napalona, najarana, jak to można powiedzieć. Od 2 tygodni nic, tylko cały czas o tej szkole myśli. Dziękuję ślicznie, kłaniam się, pozdrawiam. No ale gdybyśmy tak sobie przypomnieli swoje dzieciństwo, to pewnie każdy w jakiś sposób tę zmianę odczuwał. Rodzice też przecież odczuwają. To bardzo ważna zmiana w życiu, w organizacji życia, ale także w tym, co w naszych głowach. I właśnie o tych zmianach i o tym, jak sobie z nimi radzić, będziemy w Trójce rozmawiać za kilka minut, ale te kilka minut spędzimy w towarzystwie piosenki dnia Wonder Horse i Arizona. Nowość od tego zespołu. To w Trójce teraz. Wonder Horse, Arizona, nowość od tego zespołu. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Będzie ten utwór dzisiaj wracać na trójkowej antenie jako piosenka dnia. No i na pewno wracać będzie dziś przez cały dzień temat pierwszego dnia nowego roku szkolnego. O tym nowym dniu, który bez wątpienia wywołuje zmiany, porozmawiam z Katarzyną Oracz, menadżerką do spraw szczęścia, ekspertką do spraw well-being. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dlaczego my w ogóle nie lubimy zmian? Dwa miesiące wakacji, następuje przełom, moment przełomowy, poniedziałek, nowy rok szkolny i wszyscy żyjemy w stresie i wszyscy jakieś mamy takie marsowe miny. Nie lubimy zmian, bo one wywołują w nas niepokój. Przede wszystkim myślę, że warto podkreślić, że my jesteśmy istotami tak zwanymi przyzwyczajenia, czyli mamy swoje nawyki, mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje mapy myślowe, mapy mentalne takiego środowiska codziennego. Lubimy poczucie bezpieczeństwa po prostu i pewna nieprzewidywalność wywołuje w nas niepokój, lęk, strach. Dlatego nie lubimy. I to się może, rozumiem, nawarstwiać w sytuacji, gdy mówimy na przykład o rodzicach czy samych dzieciach idących do pierwszej klasy, do zerówki, do przedszkola po raz pierwszy, gdy ta zmiana jest zmianą drastyczną dla wielu, jeśli chodzi o organizację dnia codziennego. A no właśnie, i tu często pada takie pytanie, co mogę zrobić, żeby w to środowisko zmian wejść łatwiej, przyjemniej. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że zmiana jest nieuniknionym elementem naszego życia. One zawsze były, są i będą. Jeżeli podejdziemy z taką, można powiedzieć, akceptacją w ogóle do tego, że zmiany są po prostu i one będą, no to na pewno będzie nam łatwiej przez to przebrnąć. Druga rzecz, którą można tutaj bardzo podkreślić w pewien sposób, to to, że zmiany często są takim elementem naszego rozwoju osobistego. To, że my pewnych zmian doświadczamy, powoduje to, że jesteśmy bardziej odporni na różne sytuacje trudne, które się w naszym życiu zdarzają. Tak mi się wydaje, że ta narracja też tutaj będzie ważna, prowadzona przez rodziców do dzieci, akurat jeśli mówimy o tym drugim w tym przypadku września i początku roku szkolnego, bo no, nawet różnica między zdaniem, o już koniec wakacji, a zaczyna się nowy rok szkolny i sposobie wypowiedzenia tego zdania może zmienić wiele także w tym, jak mentalnie nastawione i pozytywnie do tego nowego roku szkolnego będą nasze dzieciaki. Z pewnością. Myślę, że komunikacja w domu, komunikacja wśród dzieci. Ja sama mam 3 synów i z końcówką wakacji powiedzieli: nie mów jeszcze o szkole. Więc to był taki sygnał, gdzie wiem, że nie powinnam o tej szkole mówić. I rzeczywiście to, w jaki sposób my komunikujemy się na temat rozpoczęcia nowego roku, czy my podchodzimy właśnie to, co przed chwileczką słyszeliśmy tutaj, pan powiedział, z ekscytacją, wnuczka śpi z plecakiem. To, jak odbieramy po prostu temat tej zmiany w domu, no siłą rzeczy przelewa się też na innych członków rodziny. I tu myślę, że kwestia komunikacji jest dosyć istotna, ale też jest istotne to, że właśnie jeżeli dzieci wyczuwają to napięcie, ten lęk, ten strach, to poddenerwowanie u rodziców, no to umówmy się, chłoniemy, dzieciaki chłoną jak gąbkę. Czy należy sobie wyznaczyć jakiś okres przejściowy, jakiś dać sobie czas na to, żeby zaakceptować zmiany, żeby się do tych zmieniających się okoliczności dookoła nas przyzwyczaić? Ja myślę, że to bardzo ważnym elementem jest, mówię o tym, rozbicie tej zmiany na czynniki mniejsze, na jakby takie kawałki. Czyli jeżeli mówimy o tym, że przygotowanie do szkoły, to może nie zostawiajmy takiego przygotowania na ostatni tydzień, tylko rozłóżmy to na część wakacji. Tak jak powiedziałam, no samo słowo, co, że się kończą wakacje, już w naszej głowie powoduje pewnego rodzaju stres. Natomiast to, co może pomóc absolutnie, to co już pan powiedział, to przede wszystkim rozbicie tego na mniejsze kawałki, czyli nie zostawianie tych rzeczy, które mamy do pozałatwiania, nie wiem, czy zakupów, czy jakby pewnych rzeczy układania tej logistyki na sam koniec, jeżeli oczywiście mamy tą wiedzę, że już wcześniej coś możemy ułożyć, bo część rzeczy, jak doskonale wiemy, są dopiero możliwe do poznania w dniu pierwszym szkoły. No tak, to bez wątpienia. Ale z drugiej strony tak myślę, że szkoła to jedno, ale za chwilę jesień, za chwilę zmiany także w przyrodzie, w tym, co się będzie działo dookoła nas, będzie wcześniej ciemno, będzie chłodniej, to też na nas wpływa negatywnie. Jak w tej sytuacji nastawić się mentalnie dobrze na te okoliczności, które do końca pozytywne nie są? No, tutaj mamy bardzo duży wachlarz możliwości, które możemy korzystać, chociażby słuchając dobrej muzyki pozytywnej. Natomiast to, co na pewno pomaga, to umiejętność regulowania też emocji i takiego naszego systemu nerwowego, co jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też wymaga czasu i wysiłku od nas. Natomiast jest na pewno takim kluczowym elementem do tego, żebyśmy się byli po pierwsze odporni psychicznie, a po drugie mieli dobre samopoczucie. Idzie jesień, oczywiście szukać tych dni, kiedy jest to, kiedy do okna wpada nam promyk słońca. Właśnie włączenie tej muzyki, właśnie wypicie w spokoju, z uważnością porannej filiżanki ulubionej kawy czy herbaty. Nie myśleć o tym, że jest jesień, a poza tym

Jak wynika z ostatniej ankiety, Harris prowadzi wśród kobiet 54-41%. Jest też postrzegana jako bardziej godna zaufania niż Trump, jeśli chodzi o ochronę amerykańskiej demokracji i nominację do Sądu Najwyższego. Trump z kolei przewyższa Harris w kwestii zaufania dotyczącego kluczowych spraw, w tym gospodarki i inflacji. A więcej informacji w serwisie o 8. To za 27 minut teraz będzie ekonomia. Sponsorem audycji jest Orlen. A wieści ze świata gospodarki i finansów ma dla Państwa Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 5 milionów uczniów usłyszy dziś pierwszy dzwonek, a jak wynika z badania szkolne wydatki polskich rodzin, wyprawka dla jednego dziecka to średnio nawet 1424 zł. Choć kwotę tę zawyżają najzamożniejsi rodzice. Zdecydowana większość opiekunów zakłada, że na wyprawkę szkolną wyda w tym roku między 251 a 750 zł. To teraz spójrzmy, skąd pochodzą artykuły szkolne, i tu chyba nie ma zaskoczenia, bo większość zeszytów, długopisów, ołówków i tornistrów sprowadzamy z Chin, mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty. Co drugi artykuł szkolny pochodzi właśnie z tego kraju. Polska sprowadza artykuły szkolne również z Niemiec i Francji. Przy spadającej łącznej wartości importu warto zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost znaczenia wybranych krajów. Mam tutaj na myśli m.in. Wietnam i Holandię, z których w wybranych kategoriach wzrost importu do Polski był nawet trzycyfrowy w ujęciu rocznym. Z Holandii sprowadzamy przede wszystkim zeszyty, a z Wietnamu plecaki i tornistry. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0. Maksymalne dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z magazynami ciepła i energii to 28 tysięcy złotych. W Polsce rejestrowanych jest średnio 20 nowych sklepów internetowych dziennie. Jak podała wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet, w pierwszym półroczu większą popularnością cieszyła się tylko działalność związana z oprogramowaniem, wykończeniowe prace budowlane oraz fryzjerstwo. A skoro o oprogramowaniu mowa, to małe i średnie prywatne przychodnie mogą być narażone na ataki hakerskie skutkujące wyciekiem danych pacjentów i pracowników. Mówi o tym Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Z naszego badania wynika, że zaledwie 35% mikrofirm ma wgrane aktualne pełne wersje programów antywirusowych na służbowych komputerach, a tylko 40% zabezpiecza pliki i foldery hasłami. Tymczasem UODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych, może nakładać kary na firmy, z których wykradziono dane pacjentów. PKP Intercity uruchomiły w nowym rozkładzie jazdy pociąg, który trasę z Białegostoku do Warszawy pokonuje w czasie o ponad 20 minut krótszym niż dotychczasowe. Docelowo ma być 8 takich szybszych połączeń dziennie. Za udany sezon letni uznali przedstawiciele branży turystycznej działający w Beskidach. Choć turyści preferowali w tym roku krótsze pobyty, przyjeżdżali na weekend, a czasem na 4 dni. Do popularności Beskidów w tym roku przyczyniła się łaskawa aura. Było słonecznie i ciepło, wręcz upalnie. Wpływu na liczbę gości nie miały raczej ceny, bo branża turystyczna starała się nikogo nimi nie przestraszyć. Dolar kosztuje dziś rano 3,87 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,08 zł. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze zajrzyjmy do prognozy pogody. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju okresami to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Po południu w rejonach podgórskich wystąpią przelotne opady deszczu i tam możliwe będą też burze, a punktowe przelotne opady deszczu możliwe będą na wschodzie kraju. Najchłodniej będzie diś na wybrzeżu, tam od 21 do 23 stopni Celsjusza, najcieplej, bo około 29 stopni miejscami na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Wiać będzie z kierunku wschodniego, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Przewiduje się stan stały ciśnienia. 22 minuty do 8 na zegarach, a to jest poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Tina Turner i Foreign Affair to nasza muzyczna propozycja na teraz. A pytanie do Państwa niezmienne. O pierwszy w tym roku szkolny poranek. Kto wstał pierwszy? Kto bardziej czekał na szkołę? Dwie dwójki i 7 trójek. Nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień, nie spróbuję, nie poczuję zen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem, dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze wszem i wobec. Obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, wody się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pali licho, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Kwadrans jeszcze pozostał do godziny 8, a w trójce teraz przechodzimy do tematu, który pojawiał się już o poranku w serwisach informacyjnych, a chodzi o wybory w dwóch niemieckich landach we wschodnich Niemczech. Wybory, których wyniki są szeroko komentowane w zasadzie na całym świecie, bo skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, czyli partia AfD, zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu Turyngii, no a w Saksonii AfD zajęła drugie miejsce tuż za Chadecją, czyli partią CDU. Przygląda się sprawie i szczegóły ma dla Państwa Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście, to są wyniki, które z jednej strony są takie sensacyjne, z drugiej w sumie spodziewane, bo tak pokazywały też sondaże i w Turyngii, i w Saksonii, więc na to się już w Niemczech szykowano. Rzeczywiście AfD, która zdobyła najwięcej głosów w Turyngii, no po raz pierwszy jako ugrupowanie, jest pierwszym w ogóle skrajnie prawicowym ugrupowaniem, które w Niemczech wygrywa jakieś wybory po II wojnie światowej, więc to jest ogromna sensacja. W Turyngii no to jest wyraźna przewaga nad CDU. W Saksonii, tak jak mówiłeś, tuż za CDU. W obu tych landach na trzecim miejscu nowa, mocno lewicowa partia Sary Wagenknecht. Taka też lekko populistyczna, no dosyć wyraźnie prorosyjska. SPD, FDP, Zieloni, trzy partie tworzące koalicję na poziomie federalnym dopiero na kolejnych miejscach, przy czym Zieloni, FDP w Turyngii na przykład prawdopodobnie nie zdobędą ani jednego mandatu do Landtagu w Saksonii, też będzie bardzo słabo, co sprawia, że bardzo wiele głosów o tym, że ta obecna rządząca Niemcami na poziomie federalnym koalicja po prostu straciła poparcie społeczne. Za to AfD świętuje, jeden z liderów tej partii, Tino Chrupalla, tak mówił tuż po ogłoszeniu wyników. W Turyngii wyniki są sensacyjne, w Saksonii bardzo dobre. W tym drugim landzie szliśmy łeb w łeb z innymi. Tak czy siak elektorat dokonał jasnego wyboru. Stwierdził, że chce AfD u władzy i chce, aby AfD wzięła odpowiedzialność. To jest wola ludzi. No ale to oczywiście będzie niemal niemożliwe. Dlaczego? A to dlatego, że nawet tam, gdzie wygrała AfD w Turyngii, ma zbyt mało głosów, żeby sformować taką samodzielną większość, a żadne ugrupowanie nie chce ze skrajną prawicą w Niemczech współpracować. Wszystkie ogłosiły, że tego nie zrobią. W związku z tym bez koalicjanta AfD władzy nie przejmie. Ale w Turyngii jest tak, że CDU, która była druga, nawet jeśli porozumie się z innymi ugrupowaniami w tym Landtagu, głównie z SPD i sojuszem Sary Wagenknecht, to też ma za mało głosów, żeby stworzyć większość. Alternatywą jest porozumienie się jeszcze z Die Linke, lewicą, taką partią z NRD-owskim rodowodem, no ale z nimi na razie CDU współpracować nie chce. Jeśli będzie chciała być u władzy, to albo będzie musiała z nimi współpracować, albo to będzie rząd mniejszościowy. W Saksonii też łatwo zbudowanie koalicji nie będzie, też będzie musiała być to szeroka koalicja. Skąd takie wyniki bardzo dobre dla AfD? No i też dlatego sojuszu Sary Wagenknecht, przypomnę, partia, która która jest na trzecim miejscu w obu tych landach. Oba są na wschodzie Niemiec. Bartłomiej Koc z Fundacji Pułaskiego mówi o tym, że wyborcy, to pokazują te wyniki, są bardziej podatni na wschodzie Niemiec na populistyczne hasła, ale to jest też bez wątpienia, dodaje ekspert, efekt rozczarowania słabą jego zdaniem polityką rządu Olafa Scholza. I tak mówi Bartłomiej Koc. No to jest wprost pokazuje, gdzie dzisiaj jest poparcie, jeżeli chodzi o przynajmniej landy wschodnie dla rządu niemieckiego i dla polityki rządu niemieckiego. Oczywiście elementy związane z migracją, z polityką ekonomiczną, no tutaj wpływają na to. Kwestia wojny w Ukrainie, kwestia rosyjskiej narracji i tego, w jaki sposób ludzie w tych landach odnoszą się do tej narracji, jest oczywiście istotna, ale to nie wynika tylko wyłącznie z tego. To jest jednak odniesienie się do polityki ekonomicznej, to jest odniesienie się także do polityki migracyjnej. No ja tylko dodam, że jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to tutaj no istotne jest to, że zarówno AfD, jak i Sojusz Sary Wagenknecht to są partie, które się sprzeciwiają dalszej pomocy dla Ukrainy, a wolą rozmawiać z Rosją Władimira Putina i wolą się układać z Rosją Władimira Putina niż wspierać Ukrainę. No i to jest też na pewno wyraz jakiegoś rozczarowania części, podkreślę tylko, części Niemców tą dotychczasową polityką rządu Olafa Scholza. Ale chyba, większość popiera. Ale chyba też możemy powiedzieć, że te bardzo dobre wyniki skrajnej prawicy to jest taki nurt, który pojawił się w Europie Zachodniej, bo tak wybory w Holandii wygrane, we Francji Zjednoczenie Narodowe w zasadzie z największym poparciem w pierwszej turze, później różne wygibasy partii pozostałych, by jednak Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen pokonać. No tam coraz częściej głosuje się właśnie na skrajną prawicę. No i jeszcze dodam Włochy, gdzie trochę zapomnieliśmy o tym, że Giorgia Meloni zdobyła władzę we Włoszech, głosząc takie właśnie skrajnie prawicowe hasła. Potem okazało się, gdy przejęła władzę, że bardzo mocno złagodniała i dziś bracia Włosi to jest taka klasycznie prawicowa partia. Poza tym też bracia Włosi, podkreślmy to, to jest partia bardzo przeciwna współpracy z Rosją i mocno wspierająca broniącą się przed Rosją Ukrainę. Ale rzeczywiście widać pewien na zachodzie nurt takiego większego, coraz większego poparcia dla partii takich mocno prawicowych czy skrajnie prawicowych, no to jest, wszystko na to wskazuje, wyraz pewnego rozczarowania tymi ugrupowaniami głównego nurtu, które oczywiście też łatwo nie miały, bo mieliśmy pandemię, kryzys potem gospodarczy, wojna w Ukrainie, to też jest po pierwsze kryzys bezpieczeństwa, po drugie to się dołożyło też do kryzysu gospodarczego, no a populiści jak to populiści zawsze szarmują łatwymi hasłami i mówią, my to wszystko załatwimy raz, dwa, bum, cyk, cyk, tak jak mówi to Donald Trump, pstryknę tylko i wszystkie problemy znikną, no a któż by nie chciał, żeby się udało pstryknąć i problemy znikły. Będziemy się przeglądać w sprawie Turyngii, Saksonii, temu jak będą się tam układać ostatecznie głosy w parlamentach w tych landtagach, a opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziesięć minut mamy jeszcze do godziny ósmej. The Black Keys w trójce Lonely Boy. No to mocne uderzenie. Absolutnie można zrobić głośniej.